pracem. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną komentarze na temat kandydatów PiSu do Europarlamentu. Opozycja mówi, że to akcja ewakuacja. Zdaniem rzeczniczki rządu partia pokazuje, że ważna jest dla niej polityka europejska. Władze Świdnicy na Dolnym Śląsku dementują doniesienia o dewastacji cmentarza żydowskiego. W tym serwisie także o pomyśle, by jedno z województw zmieniło nazwę. Nasze listy są proeuropejskie. PiS chce reformować Unię Europejską, a nie doprowadzić do opuszczenia wspólnoty przez Polskę. Tak o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówił w TVP marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Listy PiSu będą otwierali m.in. obecni europosłowie Jacek Sariusz-Wolski, Tomasz Poręba, Karol Karski i Jadwiga Wiśniewska. Z pierwszych dwóch miejsc startują też m.in. członkowie rządu, minister edukacji Anna Zalewska, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister w kancelarii premiera Beata Kempa, a także była premier Beata Szydło, rzeczniczka PiS Beata Mazurek i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie podkreślała, że wybór kandydatów pokazuje, jak ważna dla PiSu jest polityka europejska. To ważny wektor dla obecnego rządu i polskiej racji stanu. Idziemy tam, jeżeli pozwolą wyborcy, ciężko nadal pracować. Jestem dopiero kandydatką na listy do Parlamentu Europejskiego. Każdy z nas wykona powierzone mu obowiązki, tak jak będzie wymagała tego służba ojczyźnie. Jedynki i dwójki na listach partii rządzącej komentuje opozycja. Grzegorz Schetyna, lider PO, napisał na Twitterze: PiS już wie, że przegra. Taśmy Kaczyńskiego i afery PiS nie da się obronić. Ministrowie słabego premiera Morawieckiego uciekają do Brukseli. Akcja ewakuacja PiS rozpoczęta. W podobnym tonie wypowiada się poseł Marcin Kierwiński, który powiedział, że skład list oznacza, że część członków rządu chce uciec od odpowiedzialności. Boją się odpowiedzialności za to, co nawywijali w Polsce przez te 3 lata. Zdają sobie sprawę, że ich zwycięstwo w wyborach parlamentarnych jest bardzo, bardzo wątpliwe, a przyjdzie przecież odpowiedzialność za to wszystko, co złego zrobili, za demontowanie demokracji. Tak, to jest ucieczka. Można powiedzieć, że szalupy ratunkowe podstawili na Nowogrodzką i te szalupy mają płynąć w kierunku Brukseli. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Wybierzemy 52 europosłów w 13 okręgach. Władze Świdnicy na Dolnym Śląsku dementują doniesienia o dewastacji cmentarza żydowskiego w tym mieście. Informacje podały 2 polskie portale, za nimi Izraelska Agencja Informacyjna, a po niej m.in. dzienniki Times of Israel i Jerusalem Post. Okazało się, że to fałszywa informacja. Zdjęcia ilustrujące artykuł dotyczą incydentu sprzed 4 lat w Olkuszu, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska. Jesteśmy zdziwieni, zszokowani tą informacją. Cmentarz żydowski w Świdnicy nie został zdewastowany, nie ma tam żadnych śladów zniszczeń, napisów czy też innych aktów wandalizmu. Informacja została wysłana również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do pana ambasadora. Pan ambasador wysłał informację do mediów izraelskich z prośbą o sprostowanie tych informacji. W odpowiedzi na interwencję ambasadora Marka Magierowskiego Izraelska Agencja Informacyjna zamieściła w depeszy informację, że news został zdementowany i dodała, że pisząca dewastacji powoływała się na 2 polskie portale. Sprostowanie w depeszy zamieścił też Jerusalem Post. Województwo śląskie powinno zmienić nazwę na śląsko-małopolskie, bo łączy historyczne ziemie i tradycje obu tych regionów, uważają przedstawiciele 10 stowarzyszeń regionalnych, m.in. z Podbeskidzia, Częstochowy i Zagłębia Dąbrowskiego. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim złożyli dziś petycję w tej sprawie. Jak mówią, nie chcemy zmiany granic województwa, jedynie nowej nazwy oraz uwzględnienia w heraldyce regionu także symboliki Małopolski. Uważamy, że takie rozwiązanie służyłoby większej integracji mieszkańców, upodmiotowiłoby tych, którzy w tym województwie nie czują się współgospodarzami, powiedział Grzegorz Wnętrzak ze Stowarzyszenia Beskidzki Dom, który z grupą innych osób, niektórych w strojach ludowych, przyjechał do Katowic, by złożyć dokument. Ziemska miłość jest obietnicą, której trudno dotrzymać, a jedyną nieprzemijającą pełną miłością jest miłość Boga, mówił papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI. Ojciec Święty podkreślił przy tym, że nie można mechanicznie powtarzać słów wyuczonej modlitwy. Nie możemy się modlić jak papugi. Albo wejdziesz w tę tajemnicę w świadomości, że Bóg jest twoim ojcem, albo nie módl się. Franciszek dodał, że gdy w modlitwie mówimy o Bogu jako o Ojcu, myśląc o rodzicach, którzy nas kochają, musimy równocześnie iść dalej. Zaznaczył, że miłość między ludźmi często wysycha i wyparowuje, natomiast miłość Boga jest wierna i pełna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zdania. Tymczasem do Komisji Europejskiej kilka dni temu trafiła skarga dotycząca budowy na trzech obszarach Natury 2000. Bruksela chce sprawdzić, czy rzeczywiście inwestycja będzie miała tylko nieznaczący wpływ na środowisko, jak przekonuje rząd. Dziś pytanie, czy kanał przez Mierzeję jest Polsce potrzebny? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan dyrektor Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego Elbląg. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam państwa. Warto też powiedzieć, że niektórzy już piszą o histerii ekologicznej, bo warto pamiętać, jak przekonują, że pod budowę wytniemy 23 hektary lasów. No, tymczasem samo nadleśnictwo Elbląg w ciągu ostatnich 10 lat zalesiło obszar o powierzchni 2300 hektarów, czyli obszar 100 razy większy. Panie dyrektorze, kanał żeglugowy umożliwi wpływanie do Elbląga jednostkom o zanurzeniu do 4 metrów od długości do 100 metrów, szerokości do 20. To są, jak wiemy, statki relatywnie nieduże. Ile taki statek może załadować kontenerów? Ile udźwignąć? Oczywiście są to statki nieduże, jednakże dla takiego portu jak port Elbląski jest to istotne zwiększenie warunków przeładunkowych. Jak to przekłada się na tony? Otóż na dzień dzisiejszy jednostki, które poruszają się po naszym akwenie, one przewożą, tak szacujemy, około 1000 ton jednorazowo. W przypadku wspomnianych jednostek ta nośność wzrośnie o ponad trzykrotnie, czyli do 3500 ton. Pytam panie dyrektorze, bo w związku z niedużymi możliwościami przeładunkowymi, znaczenie handlowe portu w Elblągu, no nigdy, nie oszukujmy się, nie będzie duże. To jest częsty argument. I co pan na to? My oczywiście nigdy nie chcieliśmy, nie chcemy i nie byliśmy żadną konkurencją dla portów trójmiejskich. Natomiast jak to ma miejsce w Europie Zachodniej, my chcemy być takim portem wspomagającym. To się nazywa portem fiderowym, tak, który dostarcza i odciąża, że tak powiem, te wąskie gardła, przepływowość dużych portów polskich. Warto porównać to, o czym pan mówi, czyli możliwości Elbląga, no trudno porównywać, z całym szacunkiem i sympatią dla Elbląga do Gdańska czy Gdyni. W Gdańsku w ubiegłym roku przeładowano, proszę państwa, 49 milionów ton towarów. W Gdyni w ubiegłym roku padł zresztą rekord 23,5 miliona ton. Odnotowano zresztą duży wzrost i w jednym porcie, i w drugim. W Elblągu będziemy mogli przeładować w granicach 1,5 miliona ton rocznie. Mimo wszystko, pana zdaniem, warto? Chciałbym sprostować. Na dzień dzisiejszy możemy. Obecnie potencjał przeładunkowy Elbląskiego portu, on jest szacowany od miliona do 1,5 miliona ton. W momencie zakończenia tej strategicznej dla państwa polskiego, dla naszego portu Elbląskiego i innych portów nadzalowych inwestycji, ten potencjał wzrośnie do 3,5 miliona ton. Zgoda. Także jest to istotny wpływ. Zgoda, ja się tylko wytłumaczę. Pan mówi o prognozach i możliwościach, a ja mówię o stanie faktycznym. Tak, stan faktyczny to, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest 1 do 1,5 miliona ton towarów. Natomiast aby te towary przeładować, aby mieć, my posiadamy w swojej infrastrukturze portowej taką możliwość na dzień dzisiejszy, natomiast nie posiadamy możliwości dostępowej do wymiany handlowej z portami polskimi i portami Europy Zachodniej. Panie dyrektorze, po co transportować ładunek przez kanał, skoro można drogami przez ląd? Terminal kontenerowy w Gdańsku, jeśli dobrze pamiętam, jest położony raptem w odległości 60 km od Elbląga. Tak, i my widzimy, jak również mogą to potwierdzić zarządy portów Gdańsk czy port Gdynia, istnieje duży problem właśnie z tymi wąskimi gardłami, czyli z dowozem towaru do portu i jego wywozem. Ja przypomnę, że jeden samochód ciężarowy zabiera około 30 ton, czyli można to sobie pomnożyć razy ilość aut na drodze, a ile tego transportu będzie na jednej barce, co ma nie tylko wpływ na korzyści ekonomiczne, ale również korzyści środowiskowe. Tak jest, to jest akurat argument ekologiczny. Elbląg, Tolkmicko, Frombork to są istotne porty rybackie. Pytam, bo jeśli tak, no to załogi rzeczywiście skrócą sobie drogę na Zatokę Gdańską, na łowiska, no pod warunkiem, że za kilka lat na Bałtyku będzie cokolwiek do łowienia, w co szczerze przyznam wątpię. Tak samo jak i na Zalewie Wiślanym. Ja przypomnę, w tych portach rybackich istniało wiele więcej jednostek rybackich. One oczywiście wskutek dopłat unijnych rybacy likwidowali swoje jednostki, krótko mówiąc. Ta branża po prostu umierała. Branża umierała, czyli ci rybacy na dzień dzisiejszy oczywiście mają raz ograniczone warunki połowowe na Zalewie Wiślanym, brak dostępu do akwenu Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej i właśnie jeszcze zasadnicza kwestia. Strona rosyjska nie ma limitów połowowych i żadnych okresów ochronnych. Także u nich połowy odbywają się bez usztanku tak naprawdę. No tak, natomiast ale to nasi rybacy muszą przestrzegać dyrektyw unijnych. Ale taka sytuacja z przestrzeganiem bądź nie, choć pamiętajmy, że akurat do naszych rybaków często Unia ma uwagi, ma wątpliwości, ale taka sytuacja, że tamci nie będą mieli limitów, będzie trwała, bez względu na to, czy kanał będzie, czy nie. Oczywiście, natomiast tak jak powiedzieliśmy, to kanał zapewni dostęp nie tylko dla rybaków, którzy teraz mają ograniczone możliwości rozwojowe, którzy likwidowali swoje jednostki, nieliczni tylko pozostali. My mamy nadzieję, że ten potencjał gospodarczy regionu, ja przypomnę jednego z najbiedniejszych regionów polskich, w tym momencie znacznie wzrośnie. Nową drogę żeglugową będą mieli żeglarze. No, to może mieć pewne znaczenie turystyczne, no ale nie oszukujmy się, panie dyrektorze, o niedużym znaczeniu ekonomicznym jednak. Ja powiem tak, tylko kanał przez Mierzeję Wiślaną zapewni suwerenny i skrócony dostęp do innych portów polskich, tak jak wspomniałem, innych portów Europy Zachodniej, również portów skandynawskich, czyli ten port elbląski to jest tylko jedno ogniwo pod kątem towarów, ale również porty nadzalewowe zarówno po stronie województwa warmińsko-mazurskiego, jak również województwa pomorskiego mają ten potencjał turystyczny, niewykorzystany potencjał, jednakże w ten potencjał się inwestuje, ponieważ ja przypomnę, w ramach inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych zostały zmodernizowane przystanie i mariny po obu stronach zalewu, czyli po stronie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem właśnie finansów, środków pieniężnych Unii Europejskiej. Panie dyrektorze, czy często zdarza się, bądź zdarzało się, że Rosjanie stwarzali problemy z przejściem przez cieśninę Pilawską? Znam relacje żeglarzy, którzy na przykład nie dostawali zgody na żeglugę. Ja może powiem tak. Samo przejście przez cieśninę Piławską, one nie jest utrudnione, gdyż pamiętajmy, że port Kaliningrad jest portem międzynarodowym, czyli mogą tam wpłynąć do niego wszystkie jednostki pod każdą banderą. Oczywiście po spełnieniu wymagań formalno-prawnych strony rosyjskiej. Natomiast swobodna żegluga po akwenie Zalewu Wiślanego, jego rosyjskiej części, czyli tak zwanych wewnętrznych wodach morskich Federacji Rosyjskiej, ona jest ograniczona tylko do bandery polskiej i rosyjskiej tak naprawdę. Mhm. Jednakże żeglarze niejednokrotnie schodzili z tych torów żeglugowych i wtedy podlegali odpowiednim restrykcjom strony rosyjskiej. Wtedy są problemy, chyba powiedziałem cieśnina Pilawska, oczywiście cieśnina Piławska. Panie dyrektorze, jeszcze jeden wątek, bo budowa podzieliła, jak wiemy, mieszkańców okolicznych miejscowości. Zasą na przykład mieszkańcy Sztutowa. Tam włodarze wręcz kibicują tym, którzy rozpoczęli pracę. No, liczą na ożywienie gospodarcze, to nie jest tajemnicą, ale przeciw są na przykład mieszkańcy Krynicy Morskiej, którzy boją się o swoje plaże, czy nie będą zanikać, także o komunikację z samą miejscowością. Tak zwany ruch rumowiska może być znaczny, czy to będzie zjawisko bez znaczenia? To wykazały analizy środowiskowe i wszelkie prace specjalistów w tej dziedzinie na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni i wskazany jest nieznaczny ruch rumowiska. Ja natomiast jestem świadom tego i szczerze, świadomie, odważnie mogę powiedzieć, że Krynica Morska tylko na tym zyska. A te opory, które są obecnie stawiane, to po prostu jest, że tak powiem, negocjacje do pozyskania jak najwyższych korzyści finansowych. Mm-hmm. Choć historia zna przypadki, kiedy to budowa miasta, miejscowości, portu istotnie wpłynęła na środowisko, na ten ruch rumowiska, na przykład miejscowości, które powstawały na Półwyspie Helskim. tak, gdyż tam, no możemy powiedzieć, w sposób niewłaściwy może zostały zaprojektowane falochrony, natomiast no, każdy się uczy i w tym sposobem również, że tak powiem, administracja morska nauczyła się, zaprosiła do współpracy projektantów, specjalistów w tej dziedzinie, tak aby właśnie ten ruch rumowiska, czy też jak niektórzy mówią, mieszanie się wody słonej ze słodką był jak najmniejszy, jak najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Będziemy mieli do czynienia ze śluzą, prawda? Więc ta wymiana wody wydaje się, że będzie niewielka. Jeszcze jedno mam pytanie. Czy Zalew Wiślany zamarza? Zalew Wiślany w okresie zimowym, wtedy kiedy występują znaczne, dość niskie temperatury, on zamarza oczywiście jak najbardziej, ponieważ jest akwenem zamkniętym i akwenem słodkim. Czyli w zasadzie powiedzmy, no to w zależności od zimy, ale powiedzmy od grudnia do marca żeglugi nie będzie? W zależności od warunków pogodowych, tak jak wspomniałem, ponieważ mieliśmy zimę, kiedy właśnie od grudnia do miesiąca marca Zalew Wiślany był ścięty lodem. Natomiast mamy na przykładzie obecnego roku przykład, kiedy lód wystąpił tylko w okresie jednego miesiąca. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia, pozdrawiam. Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego Elbląg, jest państwa gościem. 7 Trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy kanał przez Mierzeję jest Polsce potrzebny. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam, halo. Dzień dobry, Przemysław ze Szczecina. Dzień dobry panu, tak się witam. Składa, że jestem marynarzem, czy oficerem floty handlowej i pracownikiem naukowo-dydaktycznym jednej z uczelni morskich. Tak. Przede wszystkim to, co dla mnie jest najistotniejsze, to czy taka inwestycja była dobrze poparta analizą ekonomiczną. Dlatego, że często widzieliśmy u nas, że budowano lotniska na przykład, licząc, że one pobudzą jakiś ruch, no i nic z tego nie wyszło. No. Jeżeli taka analiza była zrobiona, że faktycznie jest potencjał i to jest nie budowanie na zasadzie zróbmy i zobaczymy, co się stanie, tylko jest potrzeba i wtedy robimy, to jak najbardziej. Natomiast wrócę do swojej działki, czyli do statków, to tak, na czym się faktycznie znam. Tak. Wszystkie duże porty, jakie zwiedziłem, a jest ich trochę, zwłaszcza te w Europie, w dużym stopniu są oparte na systemie fiderowym, to co pan dyrektor powiedział, czyli na dowozie towarów drogą wodną. Weźmy taką Holandię, gdzie w zasadzie cały Rotterdam, podobnie zresztą Antwerpia, dwa olbrzymie porty w Europie, one by funkcjonowały, gdyby nie było dowozu drogą wodną, czy to śródlądową, czy morską. Mówi pan, panie Przemysławie, o jednych z największych portów wręcz nie tylko w Europie, ale na świecie. Ale właśnie chciałem zapytać, bo to wydaje się ciekawe. Jak to działa? Po co to jest? No bo tak dla laika, to jeśli zestawi się możliwości przeładunkowe Gdyni Elbląga albo Gdańska Elbląga, no to nie ma co porównywać. To po co jest ten mały port? Do dużych portów wpływają olbrzymie jednostki. O kontenerowcy, o których mówię, jeżeli mówimy o przewozach kontenerowych, to są takie, które przewożą ponad 10 tysięcy, dzisiaj nawet do 20 tysięcy kontenerów 20-stopowych naraz. Czyli licząc, że jedna ciężarówka, jeden tir bierze na siebie dwie dwudziestki, jak my to w żargonie mówimy, to jesteśmy w stanie naraz przewieźć nawet 10 tysięcy kontenerów, czy równoważnik 10 tysięcy tirów. Żadna infrastruktura drogowa, czy to drogi dla samochodów, czy nawet drogi żelazne, kolejowe, nie są w stanie wytworzyć takiej przepustowości, żeby ten towar dowieźć i wywieźć z portu. No rozumiem. To, że my statkiem dowieziemy do portu jakiś towar, no to możemy go tam wyłożyć na nabrzeże, tylko tak. Ktoś go musi zabrać jeszcze i rozwieźć do klienta. Jasne, podobnie czyli od klienta przywieźć, żeby go gdzieś tam dalej zawieźć. Czyli z i tego tutaj doskonale się sprawdzają właśnie tak zwane porty małe, gdzie my możemy to zamiast wozić samochodem do Trójmiasta, dowieźć czy to do Szczecina, czy to do Kołobrzegu, czy to do punktu widzenia. I tam potem Punktu widzenia kończę, panie Przemysławie, jest pan akurat za. Pan Dariusz jeszcze. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Halo? Dzień dobry, witam. Słucham. Panie redaktorze, no ja nie jestem takim specjalistą jak pierwszy słuchacz, bo tutaj chyba trafiło się panu dwóch specjalistów od razu. No, o jednego się nawet starałem, tak. Dokładnie. Jestem za tym, żeby to zrobić, aczkolwiek tak troszeczkę przewrotnie, tylko dwa słowa, że innymi słowy cały czas tylko słyszymy o tym, żeby czegoś nie robić, bo jest gdzieś coś innego, że może nie tylko ten bilans ekonomiczny jest ważny, tylko to, żebyśmy mieli po prostu coś swojego. Także to tyle. Pozdrawiam. Pan Maciej, pozdrawiam. Pisze tak, megalomańska inwestycja, kosztowny prezent dla regionu Elbląga Fromborka, na który wszyscy będziemy musieli się złożyć. Czy w Polsce nie ma innych portów, w które moglibyśmy inwestować? Przecież polskie wybrzeże ma kilkaset kilometrów długości. 7 trójek, na początku 22, pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam takie pytanie, no też nie jestem specjalistą, nie znam się na tym. No ale żeby nie było problemu z ochroną środowiska, czy tego kanału nie można było wykopać przy granicy z Rosją na przykład? Tam są tylko piachy pustkowe i wie, także chyba byłby najlepszy ten rejon. Nie wiem, może by pan zapytał któregoś z panów fachowców ten temat. Ale wie pan, to nawet nie trzeba być chyba fachowcem, bo można zapytać, po co kopać dalej, skoro można bliżej? Odcina się miejscowości i zagrożone plaże są według tych ludzi, którzy tam mieszkają, a tam nie byłoby tego zagrożenia. Pan Sebastian napisał, cytując klasyka, po co nam sprawnie działające porty, skoro są porty w Niemczech. Pan Tomasz, panie Tomaszu, jeszcze pan, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Powiedziałbym tak przewrotnie. Literalnie przez parę lat nie znałem żadnej decyzji PiS-u, która miałaby sens i którą bym ocenił pozytywnie. Wręcz byłem załamany. Po raz pierwszy jestem zadowolony i trzymam kciuki, by się udało, choć ten argument, że mogło to być robione nieco dalej, ciągle na naszym terenie, a mniej, powiedzmy, szkodząc mieszkańcom okolicznym, jest też bardzo mądrym. Niemniej rzeczywiście tutaj się uniezależnimy od naszych sąsiadów i chciałbym częściej się cieszyć z jakiejkolwiek sensownej decyzji PiS-u. To jest naprawdę po raz pierwszy. Obawiam się, że po raz ostatni. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Andrzej napisał, ożywienie gospodarcze regionu zawsze jest czymś pozytywnym, a niezależność od Rosji jest bardzo ważna. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli. Komisja Europejska ponownie pyta Polskę o szczegóły w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej i chce pilnego spotkania z przedstawicielami władz. List w tej sprawie został wysłany z Brukseli do Ministerstwa Gospodarki. To reakcja na skargę, która dotarła do Komisji, że rozpoczęła się realizacja inwestycji bez zgód środowiskowych. Już wcześniej unijni urzędnicy mówili, że dla Brukseli to sprawa priorytetowa i że ma liczne wątpliwości. Teraz w liście do Polski Komisja napisała, że sprawa jest pilna i że proponuje rozmowy na poziomie eksperckim. Unijni urzędnicy mówią nieoficjalnie, że zdają sobie sprawę z tego, że to kwestia delikatna i chcą uniknąć zarzutów o upolitycznienie. Dlatego chcą, by rozmowy odbyły się na szczeblu roboczym, a nie tym najwyższym. W liście do Polski jest także zestaw bardzo szczegółowych pytań. Komisja zainteresowała się wycinką drzew, ale ma też wątpliwości, czy przekop, jak argumentują polskie władze, będzie miał nieznaczny wpływ na chroniony obszar Natura 2000. Komisja pyta również o szczegóły dotyczące budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Czy to ma być środek łagodzący, czy kompensacyjny, jak wcześniej pisały polskie władze. To ważne, bo od tego zależy uznanie, czy inwestycja ma istotny wpływ na środowisko, czy też nie. Komisji nie przekonują także wyjaśnienia Warszawy, wysłane w odpowiedzi w połowie miesiąca. Eksperci komisji zwrócili uwagę na różne uzasadnienia dla przekopu Mierzei Wiślanej. Najpierw Polska argumentowała to czynnikami społeczno-gospodarczymi, a później gwarancjami bezpieczeństwa państwa. To także istotne, bo w przypadku tego drugiego tłumaczenia nie jest konieczna opinia środowiskowa. 28 minut po południu, program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy kanał przez Mierzeję jest nam potrzebny. Panie Arkadiuszu, witam, halo. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Na początku nawiążę do wczorajszej audycji. Nie dodzwoniłem się pierwszy raz, ale bardzo się cieszę, że się do pana dodzwoniłem. Bardzo dziękuję. A wracając do wątku, tak. Myślałem, że będę pierwszy, ale jestem drugi z taką wypowiedzią. Zdecydowanym i zagorzałym przeciwnikiem jestem aktualnej władzy, ale to, co zrobili z tym kanałem, jest bardzo dobre. I nawet jeżeli ekonomicznie nieuzasadnione w ciągu najbliższych 10 czy 20 lat, to się i tak zwróci nawet za 50 lat. Nawet 400 czy 450, jak przekonują by niektórzy fachowcy. Pan Jerzy, witam, halo? No dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja mam to nieszczęście, że jestem mieszkańcem Elbląga. No i niestety Elbląg, Frombork, ten cały pas dolny Zalewu Wiślanego. Zalewu Wiślanego oczekuje tego przekopu. Przekop nie jest jakimś pomysłem akurat PiS-u, bo przekop chciano robić już za Hitlera. A wie pan, czyja to była koncepcja? To była koncepcja Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1945 roku, który jeszcze wówczas był takim delegatem rządu do spraw polskiego wybrzeża. Ja przypomnę życzliwie, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było ani Platformy, ani PiS-u, tak? Wtedy nie było. Natomiast ten cały pas dolny bierze pod uwagę również to, że mimo wszystko zimy w Skandynawii są zdecydowanie gorsze niż u nas i jest też duże zainteresowanie ludzi, którzy posiadają łódki, a niestety bardzo wiele jachtów mieszkańcy Skandynawii posiadają, które by chcieli przenieść do marin, które znajdowałyby się na Zalewie Wiślanym, gdzie zimy są dużo łatwiejsze, czyli jest to jakiś potencjalny system pracy dla tych ludzi, ponieważ już nic nie ma, zakłady pracy praktycznie wszystkie upadły, PGR-y upadły, ci ludzie żyją z dnia na dzień. Może to jest szansa na rozwój tego regionu, niestety upadł. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem kierowcą ciężarówki, woziłem kontenery morskie po naszym kraju. Chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie nasze porty mają doskonałą komunikację kolejową ze wszystkimi praktycznie większymi miastami, bo te kontenery jeżdżą i na Śląsk, i do Poznania, i do Warszawy pociągiem, gdzie są później transportowane przez, że tak powiem, firmy miejscowe. Natomiast w transporcie kontenerowym liczy się przede wszystkim czas. Bardzo często te kontenery muszą w ciągu kilku czy kilkunastu godzin dostać się do klienta z portu. Chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie zorganizowane w przypadku, kiedy te kontenery miałyby być przeładowane w porcie w Gdańsku i płynąć sobie naszym mierzeją. 7 trójek na początku 22. Michał Kania, dyrektor biura prasowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Naszym zdaniem, nie tylko naszym, bo wielu też ekspertów, którzy pracowali od wielu, wielu lat nad tematem skrócenia drogi z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej, są kwestie społeczno-ekonomiczne. Są wyliczenia, są udostępnione na stronach Urzędu Morskiego w Gdyni w specjalnych raportach, że przekop przede wszystkim spowoduje rozwój gospodarczy portów nadzalewowych, położonych nad Zalewem Wiślanym i przede wszystkim wpłynie na znaczący rozwój i poprawę sytuacji portu w Elblągu, który teraz zależy od decyzji obcego państwa. Port w Elblągu przed wojną, warto przypomnieć, był jednym z największych portów wówczas niemieckich. Posiadał stocznie, posiadał nabrzeże przeładunkowe. Do dziś ta infrastruktura tam istnieje, jest oczywiście trochę zaniedbana i potrzeba też inwestycji w samym porcie, które również są planowane. Natomiast ten port po prostu ma ogromny potencjał stać się portem tak zwanym filerowym dla portów trójmiejskich, czyli być takim zapleczem, który będzie przyjmował trochę mniejsze ładunki niż te największe trafiające do portów w Gdyni i w Gdańsku. No i dzięki temu znacząco poprawi sytuację gospodarczą tego regionu Polski. Bardzo często mówi się o tym, że tamten rynek jest po prostu trochę zaniedbany, ma mniej możliwości rozwojowych. No, przekop Mierzei Wiślanej będzie takim mocnym katalizatorem tych przemian gospodarczych w tamtym regionie. Wielu inwestorów z Elbląga, z okolic czeka po prostu z niecierpliwością na realizację tej inwestycji. Wyczekuje tego 2022 roku po to, żeby móc zacząć swoje inwestycje w porcie w Elblągu, a sam port oczekuje, że będzie mu w końcu przywrócić terminal do dawnej świetności. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan profesor Włodzimierz Ryckowski, Katedra Polityki Transportowej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny, budowa tego kanału przez Mierzeję Wiślaną nie opłaca się kompletnie? Panie redaktorze, podsłuchałem wypowiedź swojego poprzednika i chciałbym się zapytać, jego, jakie ładunki będą przeładowywane w Elblągu i jakie będą wożone tą drogą. Ponieważ ja nie słyszałem o jakichś odkryciach geologicznych, nie pojawiły się tam jakieś nowe złoża węgla, innych rud kopalin. No i w związku z tym póki co jedyne przeładunki, jakie w Elblągu są dokonywane, to przeładunki węgla, które są dostarczane z Kaliningradu, czyli wzdłuż zalewu, a nie w poprzek. To jest ten węgiel, tak przy okazji ciekawostka, który importujemy. Importujemy, tak jest. I ten węgiel przewożony jest barkami o niewielkim zanurzeniu, w związku z tym nie ma przeszkód natury właśnie tej hydrotechnicznej. Natomiast jeżeli chodzi o kontenery, no tutaj też podsłuchałem pytanie słuchacza dotyczące kontenerów. Otóż 60 kilometrów od Elbląga jest najbardziej nowoczesny terminal kontenerowy w Gdańsku. Gdańsk, tak. Tak, do tego jeszcze oddano na jesieni odcinek drogi państwowej numer 7 z Gdańska do Elbląga i kontener, który trafia do Gdańska w przeciągu no, dosłownie godziny może trafić w rejon Elbląga, więc po co wozić kontenery do Elbląga, tym bardziej, że do Gdańska trafiają największe kontenerowce na świecie. Tam zanurzenie jest 16 metrów przy kei, przy nabrzeżu. Natomiast do Elbląga mogą wpływać jednostki znacznie mniejsze. I to jest właśnie drugie pytanie. O zanurzeniu do 4 metrów przypomnijmy. Dobrze, ale to nie wiem, pewnie pan zwrócił, panie profesorze, uwagę na to, co mówił pan dyrektor Zgliński. Mówił o systemie rzeczywiście rozwiniętym na świecie, kiedy to buduje się jeden, dwa takie potężne, wielkie porty oraz system małych portów wokół. Po co? No właśnie po co? Ja tutaj chciałem się zapytać pana dyrektora, co, powracam do swojego pytania, co chce wozić, co chce przeładowywać, skoro nie ma tam ładunków masowych, które są predestynowane do przewozu żeglugą śródlądową i przybrzeżną, również nie kontenery, to niech odpowie, co chce tam przewozić, przeładowywać. Oprócz tego węgla, który, jak mówię, nie trafia z otwartego morza, tylko trafia przez zalew z Kaliningradu. Natomiast drugie, jeżeli pan redaktor pozwoli... Bardzo proszę, pytanie, naturalnie. Pytanie to, skoro ten kanał żeglugowy ma mieć 5 metrów głębokości, zmieszczą się tam jednostki... 5,5 nawet. No, okej. Zmieszczą się jednostki 3,5 tysiąca ton nośności. Tak jest. Tak jest. I takich jednostek w ogóle na Bałtyku nie ma. Nie ma takich, takich jednostek, się nie eksploatuje. Więc skąd miałyby się wziąć te jednostki? Trzeba byłoby je zakupić, wybudować i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, wracam do... Bo stałem się słynny z tego, że powiedziałem, że ta inwestycja zwróci się za 500 lat. 450, tak pan powiedział. Jeśli dobrze pamiętam. Proszę bardzo, świetnie pan pamięta. To powtórzę ten rachunek ekonomiczny. Tak. Otóż proszę sobie wyobrazić, że gdyby obroty portów w Elblągu wzrosły pięciokrotnie do miliona ton ładunków rocznie, natomiast stawki portowe dwukrotnie, czyli o 100%, to wówczas przychody z tego tytułu pokryłyby nakłady, które jak wiemy są około 900 milionów złotych, po 450 latach. Gdybyśmy się cofnęli te 450 lat wstecz, no to mamy epokę jagiellońską i zdaje się... Panie profesorze, to ja... Operujemy wokół Unii Lubelskiej. No jeśli, to jest absurd. Jeśli by pan pozwoli, to ja użyję innego argumentu. Proszę bardzo. Kiedy nam się zwróci na przykład Stadion Narodowy w Warszawie? Ten brzydki placek, jak noc styczniowa, miał kosztować miliard, pomylono się tylko o 100%, kosztował za tym dwa. No, za 500 lat będziemy mieli gustowne koloseum. Gdzie tu rachunek ekonomiczny? No tak, chwileczkę, ale tutaj się względy społeczne i prestiż liczy. Aha, natomiast właśnie. Proszę sobie wyobrazić, i teraz, jeżeli pan pozwoli, bo tak. Normalnie ja mogę powiedzieć cokolwiek. Mam na szczęście jeszcze publikatory w postaci państwa radia, które mnie właśnie publikuje. Krótko mówiąc, mogę powiedzieć, natomiast reakcja władz jest taka, że w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Tymczasem proszę sobie wyobrazić, że zdarzyło się tak, iż minister Grubarczyk w pewnej swojej wypowiedzi przywołał mnie i powiedział, profesor Rydzkowski nie ma racji, bo nie liczą się tylko względy ekonomiczne, ale również inne. Mhm. Ale nie powiedział, jakie inne. Godnościowe? No nie wiem, jakie inne. Proszę się zapytać redaktora. Nie porównujmy inwestycji biznesowej ze stadionem, czy pływalnią. Zgoda. Wie pan, ja nie jestem, jak pan wie, rzecznikiem prasowym pana Grubarczyka. Niech pan minister sam się ratuje. Natomiast natomiast no, mam parę pytań, bo pan powiada i słusznie, bo to są twarde dane, tu z tymi danymi nie ma sensu dyskutować. Gdańsk przeładowuje rocznie w granicach 49 milionów ton. Tak jest. Elbląg ma możliwości, jakie ma, powiedzmy, że jeśli powstaną dodatkowe terminale, infrastruktura, specjalne punkty przeładunkowe, no to będzie w granicach 1,5 miliona, w najlepszym wypadku. Tyle tylko, że oczywiście to dla gospodarki makro, gospodarki kraju właściwie nie ma znaczenia. A dla regionu czy ma? Dla takiego Elbląga? Dla miast położonych na południu Zalewu Wiślanego? Patrząc ich perspektywy, to dużo czy mało? Bo dla nich pewnie dużo. No tak. Ja się zgadzam, panie redaktorze, z tym, co pan mówi, że 1,5 miliona jest to nieźle. Podobnie jak właśnie te 1,5, w tej chwili już prawie 2 miliony TIU przeładowywane w DC-cie, co w porównaniu do Hamburga, gdzie jest 10, jest niby niewiele, ale dla Gdańska to jest bardzo dużo. Mm-hmm. Podobna analogia jest tutaj, ale gdyby te 1,5 miliona można było osiągnąć, tymczasem jeszcze raz powtarzam, że tam nie ma co przeładowywać i nie ma co przewozić. Na koniec jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. No nie, wie pan, czy państwo nie zapomnieli, że Elbląg nie leży nad zalewem. 6 kilometrów od zalewu. No to trzeba jeszcze skanalizować tę rzekę. Tak. I teraz też podsłuchałem wypowiedź swojego poprzednika, który mówił, że ożywienie portów zalewowych. Jakich portów zalewowych? Tolkmicka, Frombotka, przecież tam żaden statek taki właśnie 3,5 tysiąca ton nie dojdzie. Bardzo przepraszam, a żeglarze? No tak, ale dla żeglarzy budować taką inwestycję, kiedy, proszę państwa, w tej chwili mamy piękną inwestycję w postaci pętli żuławskiej i do Elbląga i na zalew można się dostać od Gdańska rzekami, kanałami, więc po co budować jeszcze przekop? Na koniec, jeszcze nie jest tak do końca, że nam Rosjanie w ogóle założyli tutaj szlaban i nie można tą cieśniną piłacką się dostać. No można się dostać, tyle że są pewnie jakieś utrudnienia. Natomiast raz, a dwa, że jest troszkę, przyzna pan, daleko, bo to dodatkowe 7-8 godzin, żeby dostać się z zalewu na zatokę. Okej, to w takim razie wracajmy do Gdańska i przez Martwą Wisłę, kawałek Wisły Szkarpawą dostaniemy się, Wisłą Królewiecką, dostaniemy się do Elbląga jak gdyby od tej strony. I jesteśmy na zalewie. I sobie pływamy spokojnie po zalewie bez potrzeby pływania przez cieśninę piławską czy ten hipotetyczny przekop. Więc rzeczywiście przyszłość żeglugi to jest żegluga pasażerska, turystyczna, wycieczkowa i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj my mówimy o przewozach ładunków. Przeładunków, jak pan powiedział, rzędu 1,5 miliona ton rocznie. Tak. Jeszcze raz powtarzam. Proszę się zapytać tych ekspertów, co oni chcą przeładowywać, co to są ładunki i dokąd one mają się... Panie profesorze, nie musi pan mnie namawiać, bo to będzie pierwsze pytanie. Zresztą sam pan będzie miał okazję, aby je zadać. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Proszę. Bo często padają argumenty, że drogę podejściową na przykład do kanału, no, trzeba stale pogłębiać, że to kosztuje i jest to zresztą prawda. Tyle, że jak wiemy, wszystkie tory dla statków czy dla jachtów wymagają takiej opieki. No bo gdyby nie takie prace, to na przykład do Pucka po prostu nikt nie wpłynie. I tak jest to bardzo trudne, bo tam, jak pan doskonale pewnie pamięta, ten tor podejściowy jest wąziutki i trzeba bardzo się pilnować. No to można zadać pytanie, po co utrzymywać taki tor do Pucka, skoro też nie ma znaczenia ekonomicznego? No zaraz, właśnie tutaj, jeżeli pan pozwoli, to ja bym, pytając się ministra, jakie są inne względy, to powiedziałbym społeczne, no ale społeczne, czyli krótko mówiąc, żegluga, turystyka, rekreacja, tego typu historie i pogłębianie toru do Pucka ma sens, ponieważ jest to port wybitnie właśnie turystyczno-wycieczkowy. Tam nie ma żadnych przewozów, tam nie ma jednostek 3,5 tysiąca ton nośności, więc mówimy o zupełnie innych rzeczach. Tam nie ma toru, który ma 5 metrów głębokości, tam jest tor, który jest utrzymywany dla potrzeb właśnie rekreacji i żeglugi jachtowej. Także to są nieporównywalne w ogóle rzeczy. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy dosłownie za kilka minut, przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Proszę bardzo. Dziękuję. Profesor Włodzimierz Ryckowski, Katedra Polityki Transportowej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego jest państwa gościem. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No jestem emerytowanym celnikiem. Jakby z tej perspektywy mam spojrzenie na ten temat. Rosjanie zawsze nas w jakiś sposób terroryzowali, jeśli chodzi o cieśninę. Potrafili ją zamknąć po prostu z dnia na dzień, więc żaden poważny biznes nie będzie planował przewozów do portu w Elblągu, jeżeli nie będzie miał pewności, że ten towar przez zalew do portu dopłynie. Więc jedynie budowa przekopu pozwoli uniezależnić port w Elblągu. I uważam, że dajmy szansę rozwoju temu portowi, a czas okaże, czy to była słuszna decyzja. Ja uważam, że te względy pozaekonomiczne też tutaj są ważne. Pan Sławomir, dziękuję panu. Panie Sławomirze, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Chciałbym wspomnieć o kwestii pomijanej, a dość istotnej, mianowicie uzależnienie od Rosji. To jest oczywista sprawa dla każdego. Sprawa ekonomii być może dyskusyjna, natomiast sprawa militarna. Przekop umożliwi dostęp polskiej marynarce wojennej i sojuszniczy siłą w razie konfliktu do północnej granicy Obwodu Kaliningradzkiego. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, halo? Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie Kubo, tak. Po co przekopywać tę mierzeję? Zrobić pochylnie w kanale augustowskim, statki na szyny elegancko przewozić, zrobić odpowiednią konstrukcję tak, żeby różne tonaże przewozić. No. To przecież jest możliwe i to wszystko będzie szybciej, taniej przede wszystko wszystkim. Wszystko jest możliwe. Ekologia właśnie. Ekologia na tym zyska. Ja i wszystko to pogodzi. Tylko mam wątpliwości to naprawdę świetny patent. Co do ceny i kosztów takiej inwestycji, którą pan proponuje. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Mam takie pytanie odnośnie wyboru miejsca przekopu tej mierzei. Nie jestem do końca przeciwny, natomiast co stoi na przeszkodzie, żeby tego przekopu dokonać na tak zwanych nieużytkach poza miejscowością Piaski, gdzie do granicy z Rosją mamy 4 kilometry i nic tam nie ma. Wówczas, nie wiem, nie byłaby to być może tak droga inwestycja, bo niepotrzebny byłby most zwodzony. Tam drogi już, że tak powiem, nie ma. Do granicy można obecnie dojść tylko wybrzeżem na nogach. A nawet dwa mosty zwodzone, bo jest jeden i drugi. Tak jest, tak, tam ten ruch będzie tak zorganizowany. Wahadłowo. Dokładnie. Co stoi na przeszkodzie, żeby to właśnie bliżej granicy z Rosją, nie wiem, może by wtedy nie była potrzebna sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, tylko ten piasek czy ten urobek, który tam będzie pobierany, można by zostawić na tej tak zwanej, już wtedy by się stało wyspą małą, ten odcinek od Polski do Cieśniny Pilawskiej, prawda? Także nigdy nikt tego tematu tutaj jeden pan zadał, dlaczego akurat przed Krynicą Morską, a dlaczego nie tu? Dalej. A dlaczego, właśnie, dlaczego tu? I z punktu widzenia ekonomicznego wydaje mi się, że przesunięcie pewnie, tego przekopu pewnie decydowały, racjonalne. Pewnie decydowały, panie Grzegorzu, po prostu policzone odległości. Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Z punktu widzenia naszej branży transportu drogowego w tej chwili raczej nie ma takiej potrzeby i trudno, jak gdyby z gospodarczego, z naszego punktu widzenia, no mamy po prostu inne porty, które w tej chwili działają w miarę sprawnie. Natomiast niewątpliwie, jeżeli mówimy o przyszłości, miejmy nadzieję, że w coraz większym stopniu porty będą wykorzystywane, w coraz większym stopniu będzie ten transport kombinowany, będą szły kontenery ewentualnie, które my będziemy później dalej wozili czy do miejsca przeznaczenia, czy do magazynów, czy do centrów dystrybucji, to w perspektywie takiej dłuższej być może tak, no na pewno jest to szansa dla samego miasta Elbląg, to nie ulega wątpliwości. Natomiast z punktu widzenia systemu transportowego kraju, raczej chyba w tej chwili to nie jest najważniejsza inwestycja. 14 minut do 13. Krótko pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Witam państwa. No, witam. Fachowcy swoje, a jednak agenci swoje. No przecież wy wiedzieli się, że nie można zbudować portu dużego w Gdańsku, w Gdyni bez małych, bo mniejszych portów. To jest zrozumiałe i nie wiem, wszystkich tego pana profesora z Gdańska na kurs czy na jakieś przeszkolenie z logistyki mógłbym skierować, mógłby się troszeczkę poduczyć. A następna sprawa. No wie pan, troszkę moim zdaniem, panie Mariuszu, zbyt radośnie pan ocenia kompetencje pana profesora. No ale jeszcze jedno zdanie, tak, bardzo proszę. No jedna, pod względem finansowym ta inwestycja jest sprawdzona, bo fachowcy przecież z PO już je umieli robić, także tu już problem odpowiada na pewno. Finansowo się nam dała inwestycja sprawdzi, bo była zbadana przez PO. Problem odpada, o czym wspominaliśmy. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze, dzień dobry, się witam słuchaczom. Ja na wstępie od razu zaznaczę, że ja się na żegludze nie znam, natomiast odpowiadam na pytanie zadane w pańskiej audycji. tak, zdecydowanie potrzebujemy tego portu, a wiem to po tym, że podnosi się lament. Jak podnosi się lament, to znaczy, że ktoś to policzył, że lepiej, żebyśmy tego portu nie mieli. Natomiast druga kwestia jest jeszcze taka, że państwo polskie za pomocą rządzących marnotrawi naprawdę potężne pieniądze na różne dziwne rzeczy. Może niech tym razem zmarnotrawi na coś, co przynajmniej na oko wydaje się rozsądne. Nie zmarnotrawi na coś, co jest na pewno nierozsądne. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie wiem, czy już mamy połączenie, ale dodzwonił się do nas, proszę państwa, pan Radosław Gawlik, Eko Unia. Czy się słyszymy? Halo, dzień dobry. My się słyszymy. O, bardzo mi miło, że pan dzwoni. Proszę sobie wyobrazić, że to my chcieliśmy zadzwonić do pana, ale był pan nieuchwytny. Rozumiem, że temat pana dzisiejszy w Trójce zainteresował. To trochę jakieś nieporozumienie, ale wiem, że chcecie porozmawiać o przekopie, bo to dzwonicie wy jednak do mnie. A, tak? Przepraszam. Ja bo dzwoniłem, ale źle zrozumiałem w takim tak. razie. Drogi panie, przypomnijmy, że w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej jest taka procedura, która daje możliwość inwestycji na obszarze Natura 2000, bo o tym obszarze rozmawiamy, o trzech zdaje się obszarach, no ale trzeba wówczas wykazać zasadność ekonomiczną, udowodnić wyższość interesu społecznego, że taki takowy występuje. No pytanie oczywiście, czy rząd potrafi to udowodnić? No to panie redaktorze, pytanie do rządu bardziej. Rząd w ogóle się nawet nie postarał, z tego co wiem. Rząd rozpoczął inwestycje, nie uzyskując decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli takiego podstawowego dokumentu, który jest w prawie krajowym i w prawie unijnym, który określa warunki prowadzenia inwestycji i wpływu na środowisko i minimalizację tego wpływu ewentualnego. Czyli sugeruje pan i mówi, że w zasadzie rozpoczęliśmy inwestycje na dziko? Tak jest. Dokładnie tak. Dlatego nasza skarga do Komisji Europejskiej, no ponieważ no skoro moje stowarzyszenie było w procedurze tej środowiskowej i myśmy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska się odwołali od decyzji RDOŚ-u w Olsztynie o tym pozwoleniu środowiskowym i odwołaliśmy się od rygoru natychmiastowej wykonalności. I wskazaliśmy na naruszenie jakby czterech przepisów KPA i naruszenie jednego ważnego przepisu właśnie ustawy o procedurach oddziaływania na środowisko i tam ma długą nazwę ta ustawa. Jasne, a byliśmy przekonani, panie redaktorze, że to będzie rozpatrywane, a tu nagle się dowiadujemy, że wojewoda daje decyzję, prawda, otaczają teren policją i zaczynają rzecz wycinać. Dzieje się natychmiast, rozumiem. Nie mamy za dużo czasu, bo audycja nam się kończy. Jasne. Jeszcze jedno tylko pytanie. Co w takim razie będzie się dziać dalej? To znaczy, by Komisja Europejska grzecznie pyta nasz rząd, a rząd będzie musiał, jest zobowiązany sprawę wytłumaczyć, tak? Tak sobie wyobrażam. Niestety podejrzewam, że wpisujemy się w scenariusz podobny jak w Puszczy Białowieskiej, czyli naruszenie jakby, bo nasze argumenty są mocne, prawda? Następuje naruszenie dyrektyw ptasiej i dyrektywy siedliskowej, dlatego że będą gatunki siedliska są poważnie zagrożone tą inwestycją. I Komisja Europejska tu musi wkroczyć, bo takie są przepisy, prawda, i krajowe nasze, i unijne. Jesteśmy trochę zdumieni tą sytuacją, że rząd zdecydował się tutaj na inwestycje jakby w kampanii wyborczej właśnie do Parlamentu Europejskiego kontra Unia Europejska i w konflikcie z Komisją Europejską. Komisja się musi tym zainteresować i musi spytać. Już to robi, zdaje się. Ciąg dalszy tej sprawy z pewnością nastąpi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radosław Gawlik, Eko Unia, tymczasem Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 5 grudnia ubiegłego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, które polega na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w lokalizacji Nowy Świat. Ta decyzja została wydana po to, żeby zabezpieczyć interes środowiska przyrodniczego, aby nie spowodować utraty walorów przyrodniczych. Wszystkie nałożone przez nas warunki mają doprowadzić do jak najmniejszych strat w poszczególnych elementach środowiska i odnoszą się one do roślin, zwierząt i ich siedlisk. Dodatkowo prowadzony będzie także wieloletni monitoring, który pozwoli na bieżące śledzenie ewentualnych zmian w środowisku. Wydanie tej decyzji poprzedziły dwukrotne konsultacje społeczne, które każdorazowo trwały 30 dni. W tym czasie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z raportem o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko. Był on dostępny między innymi na naszej stronie internetowej oraz złożyć swoje uwagi i wnioski. I do tych uwag i wniosków, które napłynęły od społeczeństwa w trakcie konsultacji, odnieśliśmy się w uzasadnieniu do wydanej przez nas decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ta decyzja została zaskarżona przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz 4 organizacje ekologiczne do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze. Ponownie na antenie moi goście, pan dyrektor Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego Elbląg i pan profesor Włodzimierz Ryckowski, Uniwersytet Gdański. Witam panów raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Oto sonda nasza dzisiejsza. Na pytanie, czy kanał przez Mierzeję jest Polsce potrzebny, 49% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 51% odpowiada, że nie. Pan dyrektor Arkadiusz Zgliński, pan profesor Ryckowski pyta, zadaje publicznie takie pytania. Pytanie, co będziemy przyjmować w porcie w Elblągu? Już wiemy, jakiego rodzaju towary? Co będziemy przyjmować? Równie dobrze można zadać takie pytanie, kto będzie jeździł po naszych autostradach i jakie środki transportu, tak? Jakie samochody. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, o którym wspomniał pan profesor, ja przypomnę, że Unia Europejska, w tym samym Polska, tak, jako kraj, zobowiązani jesteśmy do korzystania z alternatywnych źródeł energii, w tym ekologicznych. I to, że węgiel z Rosji, jedynie węgiel z Rosji jest przewożony do portu w Elblągu, jest nie do końca prawdą, ponieważ nie tylko węgiel. My oczywiście uruchomiliśmy w elbląskim porcie również kontrole fitosanitarne, w związku z czym możemy przewozić produkty przemysłu drzewnego, tak? Oprócz tego kruszywo. I obecnie prowadzimy już rozmowy w związku z rozpoczętymi pracami na Mierzei Wiślanej odnośnie przywożenia do elbląskiego portu importowania skroplonego gazu LNG. Jeżeli chodzi o inne produkty, to ja przypomnę, że Elbląg i całe tutaj zagłębie województwa warmińsko-mazurskiego jest regionem przemysłu rolnego. W związku z powyższym my importujemy, jak również eksportujemy produkty agro, między innymi zboża, ale również też i cukier. Minuta nam pozostała, panie profesorze, te argumenty pana przekonują? Ale zdecydowanie nie, dlatego że oczywiście kruszywa jak najbardziej, tylko że kruszywa są wożone lokalnie. Nie importujemy kruszyw ze Szwecji gdzieś drogą morską. Również nie eksportujemy kruszyw, czyli kamieni, piasku, żwiru. Natomiast jeżeli chodzi o inne produkty rolne, to dlaczego one nie są przeładowywane w tej chwili? No dlaczego właśnie czekamy dopiero, kiedy się ta droga wodna pokaże? Ja powiem w ten sposób, bo szukamy jakichś pozytywów, drodzy Państwo, właśnie w tym projekcie. Mhm. Widzę pozytyw, a mianowicie, proszę potraktować to lekko żartobliwie, ale jest jakiś pomysł. Mianowicie powstanie wyspa w wyniku nagromadzonego urobku. 80 hektarów ponoć. I mam wrażenie, nawet, że... Nawet 180. Tak. 180. Powiększymy Polskę. Powiększmy Polskę i jest to idealne miejsce, żeby tam ulokować te dwa wieżowce, które się nie zmieściły na Srebrnej. Bardzo dziękujemy. Bardzo pozdrawiam, proszę. Profesor Włodzimierz Ryckowski i pan dyrektor Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego Elbląg. Miłego dnia panom życzę. My usłyszymy się, kiedy my się usłyszymy, proszę państwa? A, w piątek po 16 ze Szklarskiej Poręby. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++, za którą po rabacie płacisz 999 zł. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.